harmless little fuck. But we unleash the lion, gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise laugh. My jaw left hurting, dropped right open. Muzyczna zachęta, by na przykład założyć dziś koszulę w kratę, to wszak jeden z symboli tych konfekcyjnych grunge'u, tak samo jak ta grupa w trójce Pearl Jam. Pierwszy dzień czerwca, dzień dziecka, 13 minut po piątej. O, to warto sobie przypomnieć. Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im trochę pozwolić pochodzić. Dzięki trójce, no, z większą przyjemnością od samego rana. Trójka budzi, no i słychać radość. B-52s, Love Shock.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Nie ma sprawy. Jeden z polskich przebojów wszechczasów w Trójce, Rezerwat Zaopiekuj Się Mną. Do szóstej i opieka, i wsparcie, i takie muzyczne środki dopingujące. Uśmiechamy się do Państwa i tak samo będzie po szóstej. Justyna Grabarz, Radek Nałęcz w Dniu Dziecka zabiorą Państwa dziś w taką sentymentalną podróż. Będzie okazja obudzić w sobie dziecko, powspominać te czasy, te chwile na trzepaku, na boisku, chwile, gdy grało się chociażby w gumę, czy też w kapsle. To dopiero będzie w Trójce. Pora na Trójkę po szóstej. Tymczasem jeszcze jubilat. Współzałożyciel grupy The Cure, Simon Gallup, dzisiaj kończy 63 lata. Co tutaj wybrać, bo tych przebojów The Cure przecież mnóstwo. O, ten będzie idealny. Love Song. Hello.

Trójka włączona, słychać życie. Tok, tok, to mówimy Państwu, że do szóstej już tylko 13,5 minuty. To jeszcze z muzycznego kalendarium. Alan Wilder, 13 lat w Depeche Mode, kończy dzisiaj 64 lata. W 95 odszedł z zespołu. Gory Gahan, warto przypomnieć, wrócą do Polski na początku sierpnia. Koncerty i w Krakowie, i w Warszawie. Tymczasem, no właśnie, z czasów, gdy Wilder też miał swój ważny wkład. To lubimy i to bardzo. Policy of Truth w Trójce, Depeche Mode. What you being good? minut do szóstej, czyli zgodnie z planem za 9 minut serwis Trójki. Trójka na dzień dobry, po prostu wie się więcej. A później, proszę Państwa, takie sentymentalne podróże małe i duże w porze na Trójkę. W Dniu Dziecka, z tego co widzę, Radek Nałęcz z deskorolką, Justyna Grabasz z kostką Rubika i między innymi podpowiedzi, jak pielęgnować w sobie dziecko. To jest bardzo ważne. Jestem przekonany, że będziecie się Państwo dobrze bawić. Irena Dan, Michał Żołądkowski, jeżeli chodzi o nas na dziś, to krótko mówiąc, The Soul, Genesis. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night, tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame.